Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 21 listopada, 21. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Polska będzie kupowała gaz skroplony od Amerykanów. Kontrakt w tej sprawie już podpisano. Do 12 lat więzienia grozi policjantowi, który w komendzie miał zgwałcić zatrzymaną kobietę. Sąd aresztował go na 3 miesiące. Smog truje nas także w domach, wynika z badań przeprowadzonych w Małopolsce. PGNiG podpisało 5-letni kontrakt na dostawy gazu skroplonego ze Stanów Zjednoczonych. Pierwszy transport ma dotrzeć do portu w Świnoujściu w przyszłym roku. Chodzi o 9 statków, czyli mniej więcej o 2 statki rocznie. Wiceprezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Maciej Woźniak mówi, że cena jest korzystna, choć szczegółów zdradzić nie chce. To jest cena, która jest ceną dla nas w Świnoujściu. Nas nie obchodzi, jak ten gaz do nas dopłynie, jakie ubezpieczenia będzie musiał ponieść producent albo cokolwiek, co się po drodze stanie. Nas to nie obchodzi. Cena, która nas obchodzi, to jest cena, którą mamy w Świnoujściu i jest to cena, powtarzam, rynkowa, korzystna ze wszech miar. Kiedy mówię rynkowa, to zazwyczaj tyle głowy mam to, że od naszego dostawcy ze wschodu kupujemy gaz na nierynkowych warunkach, a ten kontrakt jest absolutnie na warunkach rynkowych. Maciej Woźniak dodał, że to prawdopodobnie pierwszy z serii tego typu kontraktów, choć niekoniecznie z Amerykanami. Policjant zbrodnicy w Kujawsko-Pomorskim podejrzany o to, że zgwałcił zatrzymaną kobietę, został aresztowany na 3 miesiące. Wcześniej 38-letni Krzysztof G. został wyrzucony z pracy. Postawiono mu 2 zarzuty gwałtu oraz przekroczenia uprawnień. Jak tłumaczy to, co zrobił, o tym prokuratora Lina Szram nie chciała mówić. Mając na uwadze dobro prowadzonego postępowania, nie wypowiem się co do faktu, czy się przyznał i jakie złożył wyjaśnienia. Po przesłuchaniu podejrzanego prokurator sporządził wniosek do Sądu Rejonowego w Brodnicy o zastosowanie aresztu tymczasowego na okres 3 miesięcy. Do gwałtu w komendzie w Brodnicy miało dojść w sobotę. Poszkodowaną jest 25-letnia kobieta zatrzymana przez policję, ponieważ nie stawiała się jako świadek w sądzie. Sprawcy grozi do 12 lat więzienia. Smog truje również w domach. Taki wniosek płynie z badań przeprowadzonych przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie i alarm smogowy. Gdy za oknem powietrze jest zanieczyszczone, jedno z zaleceń brzmi, żeby w miarę możliwości ograniczyć przebywanie na zewnątrz. Dlatego naukowcy sprawdzili, czy w mieszkaniach jest lepiej. Badania przeprowadzono w Małopolsce, między innymi w Krakowie, Skale czy Kościelisku. Średnio w budynkach zanieczyszczenie było o połowę mniejsze, informuje Jakub Bartyzel z AGH. Były też budynki użyteczności publicznej, na przykład właśnie szpital pulmonologiczny. No i tam zaobserwowaliśmy dość niski współczynnik redukcji, tylko 30%. Myślę, że główny wpływ na to mają rzeczywiście stare okna, więc tam rzeczywiście dużo tego pyłu zawieszonego może się przedostawać tą drogą. Wyższe stężenie pyłów zawieszonych odnotowano również w domach, w których mieszkańcy korzystali z kominków. Anna Dworakowska z alarmu smogowego przypomina przy tej okazji. Niestety w Polsce mamy najwyższe poziomy, od których zaczyna się informować społeczeństwo o tym, że powietrze jest mocno zanieczyszczone. Dlatego alarm smogowy ponawia apel do Ministerstwa Środowiska o zrównanie norm do pozostałych krajów europejskich, na przykład Słowacji, Węgier czy Czech. Ułaskawienie indyka. Taka ceremonia odbywa się tradycyjnie za oceanem na chwilę przed świętem dziękczynienia. I tradycji właśnie stało się zadość. Drumstick! You are hereby pardoned. Ułaskawiony przez prezydenta Trumpa indyk nosi imię Drumstick. Ma 4 miesiące, pochodzi z Minnesoty, waży 21 kg. Z przyjemnością informuję, że w odróżnieniu od milionów innych indyków, Drumstick ma przed sobą świetlaną przyszłość. Donald Trump powiedział, że Drumstick wraz z innym indykiem o imieniu Wishbone dożyje swoich dni na Uniwersytecie Virginia Tech, w tym samym miejscu, do którego trafiły 2 indyki Tater i Todd, ułaskawione rok temu przez prezydenta Obamę. Prezydenci Stanów Zjednoczonych od 70 lat otrzymują przed świętem dziękczynienia indyki od Krajowej Federacji Hodowców Indyków. W 1989 roku prezydent George Bush Senior rozpoczął formalne ceremonie ich ułaskawiania. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Szacuje się, że przy okazji święta dziękczynienia Amerykanie zjedzą 45 milionów indyków. W Trójce pora na wiadomości sportowe. W studiu Adam Malecki. piłkarskiej Lidze Mistrzów poznaliśmy kolejną drużynę, która awansowała do fazy pucharowej. W Stambule świętują kibice Besiktasu, który zremisował 1-1 z FC Porto. Besiktas, który nie przegrał żadnego meczu w grupie, po raz pierwszy w historii wychodzi z grupy Champions League. W innym zakończonym już meczu w Moskwie Spartak zaledwie zremisował 1-1 z Mariborem. Pozostałe mecze rozpoczęły się o 20:45. W najciekawiej zapowiadających się spotkaniach Borussia Dortmund gra z Tottenhamem, Manchester City z Feyenoordem czy Sevilla z Liverpoolem. Tu już na prowadzeniu goście gola dla Deres strzelił Firmino. Nas interesuje szczególnie skład Napoli na mecz z Szachtarem. Od pierwszej minuty gra Piotr Zieliński. W obronie Monako jest Kamil Glik. Drużyna z Księstwa podejmuje Lipsk i przeżywa naprawdę trudne chwile. Przegrywa już 0-2. Nas w Lidze Mistrzów reprezentują m.in. drużyny piłkarzy ręcznych PGW we Kielce i Orlen Wispy Płock. Dziś Kielczani grali w Ekstraklasie, a na ich drodze stanęli rywale z Chrobrego Głogów. Nie mieli większych szans z mistrzem Polski. Vive wygrało wysoko 46-23. Wysoka wygrana także w wykonaniu mistrza Polski w hokeju na lodzie. Komarch Krakowie Kraków pokonała 9-1 SMS PZHL Katowice. Krakowie w tabeli jest druga. Liderem pozostaje GKS Tychy. W lidze siatkarzy w zaległym meczu 6 kolejki BBTS Bielsko-Biała potrzebował zaledwie godziny i 20 minut do wygranej z Łuczniczką Bydgoszcz. 3-0 i łatwe zwycięstwo. Wszystko zagrało, przyznaje Kajetan Marek. Super, cała drużyna broniła, kontry były skuteczne i nasz blok to gigantyczny atut, mamy świetne warunki fizyczne i w momencie, gdy blok funkcjonuje dobrze, gra się nam dużo łatwiej, a przez to ten blok wymusza błędy na przeciwniku. My się cieszymy 3-0 u siebie, tylko się cieszyć. No i są efekty. To była druga wygrana w sezonie Bielszczan. W nocy jutro będzie pochmurno i popada deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg nad ranem na wschodzie i w centrum mgły. -3 stopnie tej nocy na Podlasiu, w centrum -1, na zachodzie już powyżej zera, tam +3. Jutro w Augustowie w ciągu dnia stopień powyżej zera, w Warszawie około 4, a we Wrocławiu 9. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, co to jest? No, to okazja, mogą nie okazje przecież. Ale Marian, takie wielkie! No, mega, co? Mega okazje w Media Expert. Na przykład telewizor Sharp, Smart TV, Wi-Fi za jedyne 999 zł. Pralka Beko, energooszczędna klasa A++ za jedyne 799 zł. Czy chciałbyś być zawsze w męskiej formie i cieszyć się udanym seksem? Zażywaj regularnie suplement diety Permen King. To kompozycja naturalnych składników oraz L-argininy. Zawarty w Permen King Tribulus Terrestris wspomaga sprawność seksualną. 9 na 10 mężczyzn jest zadowolonych z efektów niebieskich tabletek Permen King. Permen. Bądź zawsze w męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Millward Brown, wrzesień 2013. Tylko teraz Permen dostępny w niższej cenie. 20 plus 10 tabletek gratis. Sprawdź promocję w dobrych aptekach. Walmart. Nowy album. Frank Sinatra. Stulecie urodzin, koncert w Trójce. Największe przeboje Franka Sinatry w wykonaniu Chopin University Big Band pod kierownictwem Piotra Kostrzewy. Znakomici wokaliści. Kuba Badach, Janusz Szrom, Wojciech Myrczek i Sławek Uniatowski. Płyta do kupienia w wybranych sklepach muzycznych, salonach sieci księgarni Świat Książki oraz na stronie sklep polskieradio.pl. Polecają Radiowa Trójka, Jazz Forum, Stoart i Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Stop! Zamiast wstrzymywać oddech, powstrzymaj zanieczyszczenie powietrza. To proste. Oszczędzaj energię, nie pal śmieci, wysiądź z auta i skocz na rower. Zrób to i zachęcaj innych. Odetchnij. Czyste Mazowieckie. Kampania Wojewody Mazowieckiego finansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Dobry wieczór Państwu, Ryszard Jaźwiński, witam słuchaczy Trójki przed radioodbiornikami, ale oczywiście raz jeszcze, teraz już w klubie Trójki, witam gości w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Jest nas dużo, prawda? To słychać, bo jesteśmy właśnie świeżo po projekcji filmu Cicha Noc Piotra Domalewskiego. Ja od razu powiem, że na razie jestem tutaj sam, ale to potrwa jeszcze tylko chwilkę, bo za chwilę przedstawię moich dzisiejszych gości. Państwo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej widzą, że obok mnie cztery wolne krzesła za chwilę się zapełnią. No a witam też w imieniu kilkuosobowej ekipy trójkowej, która przygotowała ten dzisiejszy wieczór. To Zofia Sylwin, Edyta Kocęba oraz Przemek Nowak i mówiący te słowa. Za chwilę spotkanie z twórcami filmu Cicha Noc, ale co na pewno Państwo na tym pokazie przedpremierowym zauważyli w napisach końcowych, jako autor muzyki w filmie jest podpisany Wacław Zimpel, to proponuję, wprawdzie to nie będzie ten fragment muzyczny, który choćby zamykał film, proponuję muzykę tego właśnie kompozytora z płyty Tatu Orkestra. Przez chwilę Wacław Zimpel, a za moment goście dzisiejszego Klubu Trójki. Zapraszam moich gości. Zacznijmy od aktorów, którzy wystąpili w filmie Cicha Noc. Agnieszka Suchora, zapraszam bardzo. Panią Agnieszkę. Witamy serdecznie. Oczywiście filmowa mama dwóch głównych bohaterów, których zagrali Dawid Ogrodnik. No i tutaj niestety przykra informacja dla Państwa, którzy siedzą z nami w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Ja przed projekcją filmu zapowiadałem obecność Dawida Ogrodnika. Niestety nie będzie go z nami dzisiaj, choć i tak w Klubie Trójki go przez chwilę usłyszymy, to nieco później. Myślę, że ekipa filmu za moment wytłumaczy jego nieobecność, ale jest młodszy filmowy brat, Tomasz Ziętek. Zapraszam. Jest. Dobry wieczór. Pozwolę sobie dobry wieczór. Bardzo miło. Jest z nami również autor zdjęć do filmu Piotr Sobociński Junior. Oczywiście ze słynnego klanu Sobocińskich. Jest ich wielu i było. Zapraszamy. Piotrze, ujawnisz się głosowo również. Dobry wieczór. Tak, jesteśmy. No i żeby dopełnić ten dzisiejszy skład gości w Klubie Trójki, autor scenariusza oraz reżyser filmu, debiutant, laureat Złotych Lwów w Gdyni, Piotr Domalewski. Zapraszamy. Dobry wieczór. Ja przyznam, że te zapowiedzi dobry nie są wieczór, takie ja oczywiste. Dobry wieczór, ja się nie ujawniłam właśnie głosowo. Dobry wieczór. Bo tutaj wspomniałeś o Agnieszce, a to nie jest takie wcale jednoznaczne, no że ona właśnie gra no matkę, właśnie bo no dobrze, sytuacja z Olsztyna przecież udowadnia, że już miałaś nawet gratulowali ci roli siostry, prawda? Najmłodszej. Córki. Córki. Więc to nie jest takie oczywiste. No, no dobrze, dobrze, że wyjaśniasz na wstępie i takie rzeczy, ale ja po myślę, to tu jestem, słuchajcie. Bardzo dobrze. I tak zostaniemy w tym gronie prawie do 22. Ja tutaj Państwu w studiu Agnieszki Osieckiej o tym mówiłem, ale warto też powiedzieć słuchaczom, że wszyscy moi goście dzisiaj są w szczególnej sytuacji. Właściwie najlepiej powiecie sami za chwilę, co się właśnie teraz dzieje i co się już zdążyło wydarzyć w Cinema City na Sadybie, bo to trwa. Dzisiaj macie specjalny, uroczysty wieczór. Reżyser? A ja będę. Dzień dobry Państwu, dobry wieczór. Ja nigdy nie byłem w ogóle tu w studio i bardzo tu jest fajnie. Tak, tytułem wstępu. Myślałem, Piotrze, że po prostu potwierdzisz, że macie dzisiaj taką uroczystą premierę właśnie tu całkiem niedaleko na Sadybie. Ja wspominałem o tym naszym gościom, którzy są po projekcie. Tak, tylko że chodzi o to, że myśmy po prostu już widzieli film. i postanowiliśmy jednak, że może przyjedziemy tutaj. My też już widzieliśmy film i myślę, że będzie też za chwilę okazja, by się podzielić też wrażeniami tak na gorąco po filmie. No dobrze, i drugie wyjaśnienie. Ja przed chwilą się zwróciłem właśnie do ekipy filmu, żeby jednak wyjaśnić nieobecność zapowiadanego wcześniej Dawida Ogrodnika. Dawid jest kontuzjowany, prawda? Bardzo mu się nie chciało, tak. Dawid ma... Nie, rzeczywiście. Dawid ma dosyć poważne złamanie nogi i oczywiście bierze udział w premierze, ale jest na dosyć mocnych środkach przeciwbólowych, więc właściwie chyba już, nie wiem, czy on się już do domu nie został odstawiony, bo jest w ciężkim naprawdę stanie. Tym bardziej trzymamy za niego kciuki. Rozumiemy to. Ja tym bardziej mogę Dawida usprawiedliwić, bo on spędził sporo czasu w Trójce. To było jeszcze nieco wcześniej, gdy przygotowywał się oczywiście do grania roli Tomka Beksińskiego w Ostatniej rodzinie. Nawet mu wypisałem przepustkę na miesiąc, więc mógł tu bywać dowolnie często i bywał, rozmawiał z ludźmi. No, był oficjalnie moim asystentem przez miesiąc, więc nie byle co. Ale to było wcześniej, teraz Cicha noc i historia rodzinna, historia świąteczna. Tak jak wspomniałem, do niektórych pewnie za chwilę jeszcze informacji wrócimy. Wiele nagród na festiwalu w Gdyni. Nagle takie objawienie, debiutancki film i oto Złote Lwy, czyli ta najważniejsza nagroda tego festiwalu. Ale jak to z Państwa wszystkich obecnych tutaj perspektywy się zaczęło? Jak się zaczęła ta Cicha noc? A zaczęła się zapewne od autora scenariusza, ale nieobecny tu wprawdzie z nami, a grający w filmie, chyba najbardziej poszkodowany wyszedł z tego planu Tomek Szuchart, mówił mi, że ten scenariusz to już wśród kilku innych istniał w świadomości twojej, Piotrze, czas jakiś. Tak, ja pracowałem trochę dosyć długo nad tym scenariuszem, w takim sensie, że pracowałem trochę równolegle nad tym scenariuszem i nad innymi rzeczami, które wtedy robiłem, bo ja po prostu studiowałem reżyserię, no i to trzeba było to studiować, to tak trzeba tam robić różne rzeczy na tych studiach, więc ja sobie pisałem ten scenariusz gdzieś tak, że tak powiem, po godzinach. Ale i cały czas miałem jakiś taki plan rozwijania go i koniec końców, kiedy już te studia zakończę, kiedy gdzieś tam będę miał już to zgromadzone portfolio filmowe, na podstawie którego ktoś, mówiąc wprost, mi zaufa i powierzy mi kierowanie planem pełnometrażowego filmu, co nie jest ani proste, ani takie oczywiste. No więc tak, jest, nie wiem, ze 3 lata wcześniej pracowałem nad tym filmem, bo tam był też proces tego, że dostałem stypendium scenariuszowe na ten scenariusz. Potem była taki rok, że trzeba było w ramach tego stypendium nad tym scenariuszem pracować. No, to był pewien proces, więc jakby... No i on się tak zakończył, że sobie poprawialiśmy ten scenariusz na naszych próbach czytanych z aktorami. Ale ważny jest sam temat, prawda? I bohaterowie. Skąd ten pomysł, skąd inspiracje? Czy to gdzieś z życia, z obserwacji? Jak to było? Jakby, nie wiem, mam takie jakieś wewnętrzne przekonanie, że zwłaszcza na ten debiut, że to musi być jednak coś takiego szczerego, w sensie, że to musi być coś osobistego, jakby ta historia, którą się opowiada i pomyślałem, że no, ja jestem sam z dużej rodziny i podobnie spędzam święta. Nie tak samo. Nic nie spłonęło, chociaż... Nie, chyba nic nie spłonęło z tego, co pamiętam. Ale gdzieś pomyślałem sobie, że jeżeli mam osadzić akcję, to raczej w takich okolicznościach, na których ja się znam po prostu ze swojego życia. I, no i stąd jakby ten pomysł. A jeśli chodzi o temat emigracji, to wspominałem to już wielokrotnie. Jest to ulubiony temat Agnieszki Suchory, która za każdym razem mnie pyta, skąd pomysł. I pomysł jest taki, mianowicie, że ja mam brata, który ma podobne doświadczenia w sensie pracy za granicą, ale też generalnie jest to taka tematyka, która dosyć mocno dotyka moich stron. Ja jestem ze wschodniej Polski i żeby to nie zabrzmiało źle, nasze strony są dosyć mocno drenowane po prostu z młodych ludzi, no, mówiąc wprost. I ci ludzie jadą na zachód, zawsze na zachód, niezależnie czy się zatrzymają w Warszawie, czy polecą z Modlina dalej, to wciąż jest jakiś zachód. No. I tak pomyślałem sobie, że mało polska kinematografia trochę o tym mówiła i może Może warto jednak o tym wspomnieć? No na pewno było warto, czego dowodzi to, co się w związku z filmem wydarzyło w Gdyni. W tej chwili oddają państwo film publiczności. Dzisiaj ta uroczysta, oficjalna premiera, ale już w piątek film pojawi się w kinach w całej Polsce. Będzie Cicha noc, jak my już wiemy, po projekcji nie taka cicha, no ale to też informacja dla słuchaczy Trójki, których z nami tu nie ma, którzy są przy radioodbiornikach, że właśnie film dzieje się na południu Polski, że dotyczy też kwestii emigracji, że jest to historia Północny Wschód. Rodzinna. Północny Wschód, a widzisz to, no to Piotr Sobociński wszystko wyjaśni, jak to było z tą różą, ale sugestia była tak silna, no właśnie, sugestia była tak silna, że cały czas zostałem właśnie z tym przekonaniem, że południe Polski. A tak naprawdę, jeśli chodzi o zdjęcia do filmu, to możemy zestawić dwa tytuły ze sobą, prawda? Cicha i noc. Przepraszam. Jest pewna anegdota związana z lokacją, w której kręciliśmy. Mianowicie ja tam w sąsiednim gospodarstwie nakręciłem swój debiut pod tytułem Róża Wojtka Smarzowskiego. I myśmy jeździli po całym kraju, szukali najlepszego miejsca, w którym byśmy mogli to nakręcić. I się okazało, że ono jest za płotem od gospodarstwa Róży z Mazur. No i tak to właśnie się zaczęło. Ja przypomnę, Piotr Sobociński junior oczywiście debiutował Różą Wojtka Smarzowskiego, a później była Drogówka, ostatnio Wołyń. No i też film, który właśnie możemy już oglądać w kinach, czyli Najlepszy, a wcześniej Bogowie Łukasza Polkowskiego. Rozumiem, że film Cicha noc Piotra Domalewskiego, znaczy Piotr Domalewski, rozumiem, jest tym kolejnym reżyserem, który sięga po tego właśnie operatora. Więc to jak dobrze brzmi. Bardzo chciałem podziękować, że sięgnął po mnie. Olerka. Ciepło zrobiło. W sensie takim, że gorąco. Piotrze, sam jesteś aktorem. Wspominałem o tym wcześniej naszym gościom. Więc jak to było z aktorami? Oddajmy też głos aktorom z obu stron. Jak się kształtowała ta obsada? Bo w takim filmie, kiedy opowiada się o rodzinie, no jest bardzo ważne, żeby ta rodzina miała jednak jakieś cechy wspólne, nawet jeżeli się pojawiają antagonizmy. No i też trzeba było znaleźć jakichś takich dwóch w pewnym sensie do siebie bardzo podobnych, gdzieś fizycznie również braci, no i to się chyba świetnie udało. Jak państwo sądzą? Myślę, że Dawid Ogrodnik i Tomasz Ziętek no tworzą taki... Tak, to prawda. Duet braterski. Jeden chyba z braci, prawda? Brany pod uwagę, tylko tam były kwestie językowe. Orlando Bloom, z tego co słyszałem, tak? Były jakieś kwestie językowe tam. On fatalnie wyglądał w tych roboczych ciuchach. Tak. Fatalnie. Więc co, no ja mogę to pytanie przekierować do Piotra, bo ode mnie ta decyzja niestety co do doboru obsady nie należała. No tak sobie staraliśmy się. Ja, znaczy generalnie ja już to też mówiłem, ja jestem dosyć prostym widzem. Ja mam takie coś, że jak ja wierzę w tych ludzi na ekranie, to nie, jakby ktokolwiek nie zabrzmiał, to nie jest dla mnie wtedy kolejną przeszkodą nad uwierzenie w film. Więc ja sobie pomyślałem, że my musimy tak zrobić ten film. Zarówno jeśli chodzi o obsadę, jak i o zdjęcia, jak i o lokacyjne względy, jak i o kostiumy, z których przed chwilą trochę się śmialiśmy, ale one są moim zdaniem świetne, żeby nic nam nie przeszkadzało podążać za tymi bohaterami. I tym kluczem się kierowaliśmy chyba we wszystkim, nie? No jakby tak jak wiele razy też Piotrek pytany o kompromisy w kwestii zdjęć. O tym mówił. Więc podobnie było z obsadą. Ja musiałem po prostu uwierzyć w to. I jakby, mam wrażenie, że sami musieliśmy tak w siebie uwierzyć ogólnie, nie? Pani Agnieszko, jak to wyglądało z pani perspektywy? Jak przyjęła pani ten scenariusz, temat, bohaterkę, no i taką, a nie inną rodzinę? Dla mnie to była duża niespodzianka i coś takiego zaskakującego, bo ja sobie w ogóle nie wyobrażałam, że ktoś mnie zobaczy w takiej roli. Ja nigdy nie grałam takich ról i gdzieś pogodziłam się z tym, żeby było jasne, nie mam z tym żadnego problemu, ale po prostu nawet sobie nie wyobrażałam, że ja będę potrafiła zagrać poważną rolę, taką serio rolę w takim seriofilmie. I bardzo się cieszę, że Piotrek coś takiego wymyślił i że mogłam coś takiego zagrać, bo jakoś tak w ogóle się... też nikt mnie nigdy tak nie obsadził, więc to na pewno było dla mnie ciekawe. A scenariusz? No, przysłali bardzo dobry scenariusz. Ja naprawdę nie dostaję wielu scenariuszy. Nie mam z tym problemu, że to jest jakaś męka. Raz na 10 lat jakiś scenariusz, to nie jest dużo. No głównie do tej pory znamy panią z telewizji, prawda? Tak. No głównie to były jednak role w serialach. Tutaj propozycja filmu kinowego, który tak pięknie zaistniał. Właśnie. Bo to z tymi serialami, bo to będą kolejne części. A właśnie, bo to będzie serial. Serial, ale kino. To jest duża rodzina i ja uważam, że każdy zasługuje na przynajmniej 90 minut. No. Kolejna część, Wielka Lany noc. Poniedziałek, rozgrywa się w mieszkaniu cioci Basi. Ponieważ Wielkanoc organizuje ciocia Basia, taki jest deal. No i tam są pewne perypetie. To tak w dużym skrócie. No ale nie zdradzaj wszystkiego od razu, nie, bo zobaczymy więcej. To dopiero na ekranie. Wprawdzie już był taki cykl Święta Polskie, zresztą bardzo dobry. To będzie nie Święta Polskie. Bo trzecią częścią jest Długi Weekend. Dobrze, ale skupmy się jednak na razie na tej pierwszej, bo na razie znamy tę pierwszą, więc zostańmy jednak przy Cichej Nocy. Tomku, jak to zaczęło się od ciebie? Jak przyjąłeś ten pomysł właśnie, by zagrać młodszego brata ze swoimi... Nie zdradzamy tego oczywiście, bo dopiero większość potencjalnych widzów film zobaczy, no ale brata... ze szczególnym sekretem, tajemnicą. A myślałem, że nie zdradzajmy, z kim jestem bratem. To już zdradziliśmy na wstępie. Aha, dobrze. Wiesz, no jak ja to przyjąłem? No bo od jakiegoś czasu już krążyły takie plotki. Ja osobiście wcześniej nie znałem Dawida, no ale wielokrotnie byłem z nim mylony na premierach czy na jakichś festiwalach, wiesz, dziennikarze... Czyli było zauważane to wasze podobieństwo tak, w pewnym tak. sensie. Komornik znaczy, tak bardziej... też zapukał do Tomka tak, było... z mandatem zaparkowania Dawida. Ja nie mam prawa jazdy, wtedy nie miałem jeszcze prawa jazdy. No pamiętasz. Właśnie, i tu się a oni mi tu szafę wynoszą. Wiesz, więc... No i za chwilę niektórzy z naszych słuchaczy pomyślą, że komedię oglądaliśmy tutaj. A to się dzisiaj. Nagrywa? To jesteś, my jesteśmy na żywo w Trójce cały czas. Dobry wieczór Państwu. Dobrze, ale dajmy się... Tak, proszę bardzo. Agata, pozdrawiam cię. Wiesz, to od jakiegoś czasu już chodziły żarty na temat tego, wiesz, podobieństwa i no, można było to zauważyć. No i tak czekaliśmy tylko, radziłeś, bo ty jednak jesteś ten młodszy. Wiesz, no fajnie być, wiesz, mylonym z Dawidem akurat. No, nie ma w tym wstydu żadnego, nie? Jakby tam Dawid się dopuścił jakiś pomyłek w swoich wyborach filmowych, to może by było wtedy niezręcznie, nie? Ale póki co to nie mam z tym najmniejszego problemu. No Dawid, trzymaj tak dalej. No dobrze, ale ciekaw jestem, czy nie miałeś problemu z tym, że jednak no, tyle chyba możemy tutaj ujawnić, że jak to bywa w rodzinie, między tymi braćmi też są tam pewne zderzenia, starcia, niesnaski, no właśnie, nieporozumienia, konflikty. To jest eufemizm. Można to różnie tak nazywać. Tak, spróbuję jednak delikatnie to określać. A to z kolei powoduje, że musieliście się włączać, jak sądzę, jakąś odpowiednią energię na planie filmowym i pomagać sobie, żeby to było wiarygodne później na ekranie. No, myślę, że jest. Prawda? Więc jak wyglądała ta praca między wami? Że my mamy... Ten rodzaj rywalizacji. Nie było żadnej rywalizacji, wiesz, ani na planie. Nic z tych rzeczy, raczej było takie wsparcie, ale wydaje mi się, że taką kluczową rzeczą jest to, że mamy troszeczkę inne podejście chyba do sposobu, mamy inny sposób pracy, nie? Na planie, tak mi się wydaje, ja i Dawid, więc... Czym się różnią te wasze metody? Czym się różnią? Nie wiem, Piotrek, ty widziałeś to z zewnątrz. Dla mnie właściwie ta różnica jest kluczowa w takim sensie, że to jest największy walor, bo jakby takim przywilejem też pracy nad tym filmem było właśnie to, że kiedy udało nam się znaleźć grupę ludzi, co do których nie mamy wątpliwości, że mogą być ze sobą w jakimś sensie spokrewnieni, to wtedy mogliśmy zacząć pracować nad tymi różnicami między nimi. I tutaj jakoś tak się staraliśmy właśnie też trochę charakterologicznie i energetycznie tych bohaterów zróżnicować. Jakby bohater Tomka jest bardziej taki wewnętrzny. Bohater Dawida jako ten najstarszy brat, no on musi się z tymi wszystkimi ludźmi konfrontować i to on jest jakby, on zadaje sytuację, jakby, nie wiem jak to powiedzieć, a tutaj moim zdaniem jakby Tomek, to nie jest żadna kurtuazja, ale chodzi mi o to, że rola Tomka była o tyle trudna, że Tomek ma do zagrania wielki dramat, a prawie nic nie mówi, jakby, więc no tym bardziej moim zdaniem jest to wielka sztuka. No ale to się jakoś udało, jakoś tak jak mówię, no gdzieś to wszystko nam no, jakoś tak w moim przekonaniu zagrało, no i jestem z tego bardzo osobiście dumny, że to się tak udało. No to myślę, że trzeba zapytać też autora zdjęć, jak sobie na planie radziliście z tak dużą jednak liczbą aktorów, znakomita obsada. No ale też poza głównymi bohaterami te role drugoplanowe, trzecio są sekwencje zbiorowe. Słuch, mów do mikrofonu, żeby cię wszyscy słyszeli. Pies również na planie. No, wiadomo, że się najtrudniej pracuje z dziećmi i ze zwierzętami. To zawsze wszyscy filmowcy powtarzają. Dzieci i zwierzęta akurat dawały radę najlepiej. Piotrze, czy dla ciebie po tych wcześniejszych filmach, o których wspomniałem, przy których pracowałeś, czy Cicha noc była jednak, przez to, że to film kameralny, taki właśnie rodzinny, była pewnego rodzaju oddechem, czy to było również może innego rodzaju wyzwanie, jak to było z twojej perspektywy? To był trudny film, wbrew pozorom, bo proszę sobie wyobrazić 14 aktorów w małym pomieszczeniu i na początku każdy musi opowiedzieć anegdotę, zanim przejdziemy do pracy. Także to po prostu trwa. Trzeba być cierpliwym. Ale tak już całkiem na serio, to myśmy w tym filmie jakiś kompletny rekord pobili, jeśli chodzi o ilość materiału. Myśmy wchodzili na plan i ta kamera ruszała i w zasadzie nie kończyła kręcić aż do końca. I już nie zanudzając, ale trzeba było wiele takich technicznych rozwiązań wymyśleć, żeby to było możliwe, żeby było jak najwięcej czasu na pracę reżysera z aktorem. I między innymi dlatego ten dom, który jest prawdziwym domem, myśmy zmienili jego układ, dodatkowe okna powstały, żeby ta kamera mogła podążać za aktorami, żeby oni nigdzie nie mieli prywatności i żeby było takie osaczenie. A ja właśnie o pracy Piotrka ze swojej perspektywy chciałam coś powiedzieć, że oni nam stworzyli fantastyczne warunki do grania, dlatego że ponieważ właśnie taką zrobili tam przestrzeń w tym domu i ta kamera była wszędzie, że myśmy mogli po prostu swobodnie być, a nie jak w filmie Machulskiego, że w pół siadzie z przekręconą głową musieć się zmieścić w ciasnym kadrze i że oni nam dali taką swobodę. I jeszcze jedną rzecz chciałam powiedzieć, że zdałam sobie z tego sprawę, niestety, przepraszam cię Piotr Sobociński, dopiero niedawno sobie to uświadomiłam, bo tak się złożyło, że sporo osób już widziało ten film, znaczy część moich znajomych, bo były jakieś pokazy przedpremierowe, była Gdynia i tak dalej, i tak dalej. I często słyszę ostatnio, że no, że taka dobra rola i że tak mało słów, a tak dużo tam jest powiedziane właśnie bez słów, że to są jakieś spojrzenia, mikro, jakieś ruchy. I tak naprawdę uświadomiłam sobie, że gdyby nie Piotrek Sobociński, to nie byłoby tej roli. Znaczy, gdyby on tego nie pokazał. Że tak naprawdę to jest ogromna w tym jednego i drugiego Piotrka zasługa. Ale właśnie było coś w tym, co przed chwilą Piotr powiedział, autor zdjęć, że aktorzy zostali zmuszeni, no i czuli się tak w pewnym sensie osaczeni, zamknięci w tych pomieszczeniach, że to dawało szansę na wygranie właśnie pewnych niuansów, akcentów. Tak właśnie było? Pewnie tak, ale ostatnio na przykład najlepszy komplement właśnie, jaki usłyszałam ostatnio na pokazie dla Korpusu Dyplomatycznego, tam było bardzo dużo ludzi ze świata, podeszła pani Polka, ale nie mieszkająca od lat w Polsce i podeszła, bardzo podziękowała za film i mówi tak, Przepraszam bardzo, bo ja tak nie znam polskich aktorów, ale czy w tym filmie grali aktorzy czy amatorzy? Bo to było takie prawdziwe. No to był główny cel właśnie, żeby to było prawdziwe. No i wszyscy się gdzieś wycofaliśmy i to jest bardzo trudne. Szczególnie myślę dla debiutanta i za to Piotrka podziwiam. No bo po prostu też jakby patrząc od strony zdjęć, że myśmy się umówili przed filmem, że to nie będą zdjęcia na nagrodę. Jak na razie to się udało osiągnąć. Ale o co to chodzi? O to chodzi, żeby ich nie było czuć po prostu, żeby to było prawdziwe, czyli żeby to światło nie było takie wypracowane. Myśmy świecili tak naprawdę efektami w domu. Nie było tego, jakby tych ograniczeń dla aktorów, które zazwyczaj są na planie. Czyli jakieś tam lampy stoją, flagi, jest mało miejsca. Jakby ta Wigilia była trochę większa, bo mieliśmy aktorów plus operator kamery w mojej osobie, tyczkarz i ostrzyciel. Także po prostu to się wszystko działo. Tomasz Jentek miał trochę więcej przestrzeni, bo sporo też scen na zewnątrz, prawda? Ale właśnie, to co było powiedziane wcześniej. No ty nawet bardziej niż Dawid musiałeś wygrywać pewne niuanse płynące z wnętrza bohatera. On jest taki zamknięty, on właśnie niewiele może się tak ekspresyjnie wyrazić, prawda? Więc to chyba wyzwanie. Wyzwanie, ale też, wiesz, dobrze napisany i dobrze uzasadniony, wiesz, bohater jakby. Myślę, że tu jest zasługa jakby scenariusza, nie? Że po prostu chyba wiesz, co masz robić, no i to jest... Wiem, że to brzmi... No nieciekawie, no ale taka jest prawda. No. Nie, no wiesz, co... ale mieliśmy parę takich rozmów, że na przykład się zastanawialiśmy. Ale to było, wiesz, ale to było jak... wystarczy, nie? No dobra, ale to już chodziło o same środki, jakby, mm-hmm. nie? Chodzi o motywację jakby bohatera, no to była ona tak już, wiesz, zapisana w scenariuszu, że no to była tylko kwestia nasza już tutaj kosmetyki pewnej w doborze środków, nie? Tego, co będzie wystarczająco widoczne, co będzie niewidoczne, a co będzie wynikało z samej sytuacji i w co warto nie inwestować na przykład, żeby przeszło na przykład. I musisz przyznać, że Piotrek ma taką cudowną cechę i mam nadzieję, że nigdy jej nie straci, że jako reżyser nie mówi ani za dużo, ani za mało. Że nic nie mówi, tak? Nie, za nic to jest chyba za mało. Tam bąknął w trakcie. Mm-hmm. Ja najczęściej słyszałem, to zróbmy jeszcze ostatni dubel. Tak, ja też słyszałem, to jeszcze dubelek. Nie, właśnie. Zdanie, które najczęściej padało na tym planie, który był przeważnie planem nocnym, myśmy kręcili głównie w nocy, ale w ten rytm się jakoś wchodzi. No nie wiem, weszliśmy, prawda? To potem po dwóch tygodniach ciężko nocnych wyjść. Ja do tej pory nie wyszedłem. Wiesz, przejście w dzienne zdjęcia, to był koszmar, że jest jasno i w ogóle jak tu grać. Że Piotrek ciągle do nas mówił, kochani, dziękuję wam za cierpliwość. I proszę o dubelka. Zgodnie z tytułem miała być Cicha noc, no to też trzeba było kręcić w nocy. Ja myślę, że to jest właśnie dobry moment na to, by zwrócić się do naszej publiczności zgromadzonej w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zwykle w Klubie Trójki odbieramy od Państwa telefony. Dzisiaj możemy spotkać się tutaj twarzą w twarz, więc może tak na gorąco jakaś recenzja filmu Cicha noc. Twórcy na pewno są bardzo ciekawi po tym przedpremierowym pokazie. Albo pytanie. Bardzo proszę. Tych szans nie będzie wiele. Powstrzymam się od recenzji, natomiast wrócę się do całej ekipy z trzema pytaniami. W Państwa filmie można odnaleźć pewne uniwersum, które podejrzewam, że jest wspólne dla części z widzów. Dla mnie na pewno. Jakie emocje towarzyszyły Państwu na planie? Czy raczej była to powaga, czy skupienie, czy dobra zabawa? Miałam takie mieszane uczucia co do właśnie emocji. Rico zwrócił też uwagę na wstępie naszego spotkania na muzykę Wacława Zimpla, która w zasadzie w filmie kompletnie się nie pojawia. To znaczy pojawiają się... No na pewno na końcu. Pojawia się na końcu w kredytach, w napisach końcowych, natomiast w filmie spotykamy się głównie z muzyką wewnątrz kadru. Czy to jest świadomy wybór, żeby skupić się na dialogach, czy jest jakieś inne uzasadnienie takiej, a nie innej strategii? I chciałam zapytać to też może, pana... może za chwilkę, okay. To może jasne. Poproszę o odpowiedź na te dwa pierwsze pytania i zaraz trzecie, dobrze? To ktoś chce na pierwsze. O atmosferę na planie, tak? Ja myślę, że wiesz, ciężko powiedzieć... jakby tak całościowo atmosferę. Mi się wydaje, że Mieliśmy takiego wspólnego wroga w postaci pogody, więc atmosfera to było raczej podnoszenie się takie energetyczne na duchu, że przeżyjemy i dotrwamy do wschodu słońca, bo było zimno, mokro, zapadaliśmy się w błocie i raczej takie warunki dosyć niesprzyjające, ale z drugiej strony wydaje mi się, że gdyby nie te warunki, to że one się przekładały po prostu na pewną jakość w filmie. No nie było dokąd uciekać, tak szczerze mówię. No tak, no bo tu padło, Riko, z twoich ust takie sformułowanie, że była pewna, aktorzy byli zamknięci, no i ono, to sformułowanie jest dosyć trafne, no tam naprawdę no nie było gdzie uciec. No. Był kontener. Więc mieliśmy... Byliście wyizolowani jednak. Tak, dosyć mocno, dosyć to były, tak, więc ja mogę tylko powiedzieć, jaka była z mojej strony atmosfera, w sensie wewnętrzna. Ja byłem bardzo zestresowany i bardzo skoncentrowany się starałem być, tym bardziej, że ja mam jakoś tak, że ja mogę twórczo o to myśleć do trzeciej w nocy. Jeżeli jestem do tego fizycznie przygotowany, po trzeciej w nocy mogę już tylko wykonywać fizyczne czynności, bo mówiąc szczerze, już po prostu nie mam, mój procesor już nie działa, więc jakby dla mnie to było bardzo trudne, w sensie ponieważ jak to prawem entropii, zawsze trudne decyzje pojawiały się po trzeciej i nagle stajesz przed taką decyzją, którą chciałbyś już mieć z głowy, a wiesz, że ona może zadecydować o całym filmie. I to jakby ja byłem w dużym takim wewnętrznym rygorze, tak bym to nazwał. No myśmy w ogóle nie mieli przerw, bo zawsze w przerwie się zastanawialiśmy, jak ratować zdjęcia, które będą po przerwie. Znaczy, jakim się posłużyć mechanizmem, żeby to było realne. Żeby zdążyć. Tak. A jak było z muzyką? Bo rzeczywiście pojawia się ten piękny utwór pod koniec filmu, oczywiście Wacław Zimpel. Nie miałeś potrzeby wykorzystania większej muzyki? No właśnie. To raczej, ja bym sobie tak, jeżeli mogę pozwolić sobie, to ja bym raczej to pytanie, że tak powiem, przekierował do pani. To znaczy, pani jako widz nie miała potrzeby więcej muzyki? Dialogi, szczerze mówiąc, zupełnie mi wystarczały i budowały doskonale atmosferę i to, co się działo w kadrze poza dialogami, dźwięki komórek, SMS-ów, to było wystarczające. Radia, kolędy, telewizor, radia w autobusie. W tej warstwie dźwiękowej. Zabawa polegała na czymś, znaczy była taka, my mieliśmy skomponowaną bardzo piękną, bardzo dużo, bardzo pięknej muzyki do filmu. Ale ja, tak jak mówię, jestem dosyć prostym widzem i pytanie o to, czy to było zamierzone, odpowiedź jest prosta. Ja się czuję odpowiedzialny za wszystko. W sensie takim, że jakby wszystko musi być jakąś decyzją. To nie jest tak, że coś nam wychodzi przypadkowo. Nie wiem, ale chyba też się w tej kwestii zgadzamy. I to było coś takiego, że mieliśmy pokazy takie... Błoto nam wyszło przypadkowo. Były takie pokazy sondażowe, no, ale przed jeszcze festiwalem w Gdyni? Nie sondażowe, po prostu musieliśmy to pokazywać, no bo trzeba to pokazywać komisjom, które nam pomogły, wsparły nas finansowo. Trzeba to pokazywać komisji. Czyli takie wewnętrzne jeszcze. I nagle pokazywaliśmy ten film i wszyscy to oglądali i tam prawie nikt nie zauważał, że nie ma zewnętrznej muzyki. I mieliśmy taką pokusę, ponieważ mieliśmy bardzo dużo bardzo pięknej muzyki napisanej przez Wacława, żeby nagle gdzieś w tych momentach pauz ją wstawić. To znaczy na przykład w momencie, kiedy Dawid pierwszy raz idzie kręcić kamerką dom dziadka na wzgórze. Mieliśmy tam piękną taką, nie wiem czy to można, uwertura, to jest akurat wstęp do opery czy tam musicalu, więc to nie uwertura, tylko jakby rodzaj takiego muzycznego, jakiegoś takiej impresji. I nagle obejrzeliśmy ten film razem z montażystą i z producentem i obejrzeliśmy ten początek filmu i powiedzieliśmy sobie, no tak, ale jeżeli teraz damy muzykę, jakby te 20 minut poprzednie pracuje na tę ciszę, która będzie teraz. To znaczy my jako widzowie wreszcie chcemy, żeby on troszkę sobie poszedł, żeby tam był jakiś wiatr, żeby jakby on na chwilę mógł pomyśleć i my o tym, co on tam przed chwilą zawojował w tym domu. I tak krok po kroku okazało się, że tej muzyki nie potrzebujemy po prostu, bo często dosyć tak technologicznie i niesprawiedliwie używa się muzyki po prostu do podbijania emocji. My sobie postawiliśmy wysoko poprzeczkę, pytając siebie, czy my potrzebujemy tego dopalacza. I nagle powiedzieliśmy sobie, że my osobiście jako twórcy tego filmu lubimy filmy, w których albo muzyka gra istotną rolę i jest elementem nadrzędnym, jak na przykład u Sorrentino, moim zdaniem, albo takie filmy, w których jak u braci Dardenne, gdzie jej w ogóle nie ma, bo albo na przykład w pewnego razu w Antoli, gdzie jej w ogóle nie ma, bo nie ma, no bo skąd ona ma być? I nagle pomyśleliśmy sobie, więc ta muzyka, która jest wewnątrz, nam musi wystarczyć i ta decyzja, ona miała swoje konsekwencje. Mianowicie, tak już trochę spoilerując, ale właśnie wyjaśniając kulisy powstawania, no to kiedy kręciliśmy sceny, gdzie bohaterowie są na przykład Adam z matką sobie składają życzenia, no to przecież oni kręcili to sami na planie. Nie było tam żadnych innych aktorów. Więc ja napisałem 36 stron dialogów, czyli właściwie dodatkowy scenariusz, dialogów, które odbywają się w tle w innych pomieszczeniach, ponieważ wiedzieliśmy, że nie mamy muzyki. Więc ta muzyka, nie mieliśmy narzędzia, które by zagłuszało brak czegoś innego, więc i aktorzy nam te wszystkie dialogi po prostu zagrali, jakby jakby suplement do filmu właściwie, można by te dialogi, bo to one są dosyć związane z filmem i w większości, w moim przekonaniu, śmieszne. No i miałbyś od razu drugi odcinek. No. Nie, drugi odcinek, tam już fabuła jest dosyć mocno wymyślona, wiesz, to już tam wszystko jest po ten. Tam już ludzie ćwiczą ten. Więc taka jest odpowiedź w tej... A poza tym, ja uważam, że muzyka, która leci na końcu filmu, w moim przekonaniu jest genialna, jakby w sensie... Ja sobie próbowałem wyobrazić ten film z inną muzyką tam i to po prostu jest w moim przekonaniu niemożliwe. Jakoś z jakiegoś powodu, nie wiem, czy to dlatego, że to są kwinty, czy to, że to jest klarnet basowy. Ja też skończyłem szkołę muzyczną na klarnecie, tak nawiasem mówiąc, więc tym bardziej mam do niego sympatię. Czy też taki jakiś element jakiegoś, moim zdaniem, ludowości, czy też etniczności gdzieś w tle tej muzyki, czy jakaś taka repetytywność tego, ale też ona, tam się zmieniają wartości, nie wiem, czy państwo, no to jest taka muzyka, która tam się zmienia metrum jej w trakcie, nie? I nagle ja myślę, że ta muzyka tak odzwierciedla to, że to wszystko jedzie dalej i że to pojedzie dalej, tak mozolnie, ale pojedzie sobie do przodu jakoś i nagle stwierdziłem, że jeżeli damy cokolwiek przed tym utworem, cokolwiek, to nam jakby trochę zaburzy odbiór i siłę tego utworu. To nie była łatwa decyzja, ale w moim przekonaniu słuszna. Dziękujemy bardzo za tę odpowiedź i mam nadzieję, że na kolejne pytanie będzie mogła odpowiedzieć dwójka naszych gości, bo to jest, patrzę na zegarek, to jest właśnie ten moment, kiedy reżyser filmu i autor zdjęć muszą nas opuścić, bo muszą w pierwszej kolejności wracać na Sadybę, a bardzo szkoda, bo zostalibyśmy jeszcze dłużej, no ale rzeczywiście dzisiaj ta uroczysta premiera, ona ciągle trwa i za chwilę tam ludzie wyjdą, tam publiczność wyjdzie z kina. Tam jest cała moja rodzina, więc tam trzeba będzie jeszcze odbyć kilka rozmów, więc proszę trzymać kciuki. Także bardzo serdecznie... Wujek też jest. Bardzo serdecznie wam dziękuję i pożegnajmy na razie dwóch naszych gości. Oczywiście autor scenariusza, reżyser Piotr Domalewski. Dziękuję bardzo. I autor zdjęć Piotr Sobociński junior. Dziękujemy. Pozostajemy w towarzystwie Agnieszki Suchory, pozostajemy w towarzystwie Tomasza Ziętka, ale też tak jak obiecałem, wprawdzie no niestety z powodu złamanej nogi nie dotarł do nas Dawid Ogrodnik, ale mamy tutaj takie zjawisko w radiu, które się nazywa magią radia. No i za chwilę go usłyszymy. Dawid Ogrodnik. Bardzo sobie cenię tą współpracę z Piotkiem, bo właściwie na samym początku, jak się mieliśmy okazję spotkać, zastanawiam się, jak ta współpraca może przebiegać, bo znaliśmy się ze studiów. Piotrek był rok wyżej. Jest też aktorem. Jest też aktorem, tak. Zastanawiałem się w ogóle, czy nasza współpraca jest możliwa, ale właściwie decyzję podjąłem na etapie castingów, kiedy zobaczyłem, że gdzieś Piotrek podobnych rzeczy szuka, ma trochę inne spojrzenie, ale szuka, podobne rzeczy go w kinie interesują, a przynajmniej w tym projekcie, o którym rozmawialiśmy, i widziałem bardzo duże pokłady jakiejś takiej determinacji, ale też takiej otwartości na zmiany, bo oczywiście od razu po przeczytaniu napisałem do niego, co mi się podoba, co mi się nie podoba. On jest też autorem scenariusza. Jest też autorem scenariusza i bardzo byłem gdzieś tam mile zaskoczony, że chciał dalej szukać i tak właściwie przez cały czas wyglądało. Bardzo sobie cenię takie współprace. Cicha noc raczej przewrotny tytuł, bo ona taka cicha nie będzie. No oczywiście tytuł jest przewrotny. On trochę nawiązuje do akurat dnia, w którym się odbywa, bo całość filmu odbywa się w Wigilię Bożego Narodzenia. sugestia jest raczej kolędowa. Twój bohater pojawia się dość nieoczekiwanie na takim właśnie świątecznym, rodzinnym spotkaniu. Dokładnie tak. Na pewno nie jest to typowy dramat. Jest na pewno dużo humoru. Co było takiego tutaj dla ciebie interesującego w postaci, którą zagrałeś, że poszedłeś za nią? Zaskoczyło mnie dość mocno Piotrka myślenie o bohaterze i właściwie jak zaczęliśmy rozmawiać, często odnosiłem się, jak we wcześniejszych filmach, do jakiegoś zasłaniania się za czymś, w sensie za postacią. I jak rozmawiałem z Piotrkiem, to Piotrek parokrotnie mi zwrócił uwagę i mówi, ale ja nie chcę czegoś innego niż jak ty kombinujesz dalej. To mnie dokładnie interesuje, to jak ty o tym opowiadasz, to ja chcę właśnie takie, jakie to jest. Czyli w tym przypadku nie mogę mówić o budowaniu jakiejś roli. Ona w jakimś sensie była, bo wykonywaliśmy pracę scenariuszową, relacyjną i tak dalej, ale bardziej mierzyłem się z tym, jak ja w danym momencie funkcjonuję i co tam sobie myślę albo nie wiem, co zrobić, co było dosyć dla mnie nowe. Sam jestem ciekawy, czy to w ogóle działa coś takiego, jak ja się w ogóle w tym odnalazłem. Znaczy odnalazłem się, ale no mówię, no jestem ciekawy, bo po prostu czegoś takiego nigdy nie robiłem. Nie wiem, czy to jest kwestia odwagi, czy to jest kwestia myślenia o kinie. A ciekaw jestem, jak to było w relacji aktorskiej, bo z jednej strony spotkanie z ludźmi, których już znałeś, z którymi grałeś, ale też jakieś nowe spotkania, więc jak to z jednej i z drugiej strony wyglądało? O reszcie aktorów mogę mówić w samych superlatywach, bo to były kolejne fantastyczne znajomości i relacje, które śmiało mogę mówić, że nie zostały tylko na ekranie, ale przeniosły się dalej, co zawsze jest dla mnie jakimś wyznacznikiem tego, co się udało zbudować nam na planie. No i to są dla mnie niesamowite odkrycia aktorskie, ale też ludzkie, takie jak na przykład chociażby Agnieszka Suchora. No bo reszta z większością już pracowałem, znałem się i lubię się, ale Agnieszka, która grała moją mamę, była dla mnie takim naprawdę dosyć dużym objawieniem. Dawid Ogrodnik, piękne słowa pani Agnieszko, pod pani adresem. Jakiś komentarz do tego, co powiedział filmowy syn? To mnie na pewno wzrusza bardzo, że Dawid tak o mnie mówi, dlatego że dla mnie to był, nie mówiłam jeszcze o tym nigdy, ale teraz te jego słowa tak to poruszyły, że dla mnie to był straszny stres. Jak ja weszłam na ten plan, w ogóle jak Piotrek zaprosił mnie do tego, ja wiedziałam, z kim będę grała, że Arek Jakubik, wiadomo, Dawid Ogrodnik, wiadomo, Tomek Ziętek, ja też Tomka już widziałam wcześniej, myślę sobie, Jowita Budnik, myślę sobie, matko, i oni naprawdę zrobili tyle filmów, to są tacy wspaniali aktorzy, oni tak czują to kino, że oni są tacy właśnie, tam nie ma żadnego efekciarstwa w tym graniu, prawda? W tych ich, jak oni, że oni są tacy prawdziwi. Myślę sobie, no i teraz, no i co? Ja w ogóle nie wiem, jak to zrobić. Nie mam pojęcia. I że będzie jakiś wstyd. I w tych scenach z Dawidem, w tych dwójkowych, ja byłam tak strasznie zestresowana, że na przykład ja mu coś popsuję i że ja zobaczę tam w nim, a on był taki cudowny i kochany. I tak jakoś w ogóle z chłopcami od razu tak zadzierzgnęliśmy jakąś więź, ale to też jest fajne. To jest trochę a propos tego, o co pani zapytała, atmosferę, że ponieważ rzeczywiście ktoś nas, znaczy ktoś, Ewa Brocka z Domaleskim, oni nas bardzo dobrze dobrali i okazało się na tym planie, ja nie znam nikogo na planie, oprócz dziadka, czyli Pawła Nowisza, którego akurat znam od dzieciństwa. To była jedyna osoba, którą znałam wcześniej. I że tak się jakoś od razu złapaliśmy i polubiliśmy, że to było po prostu jak w życiu. Czyli w pracy byliśmy niezwykle skupieni. W przerwach, kiedy wychodziliśmy na przykład na papierosa albo ci, co nie palili, na herbatę, to mogliśmy trochę odpuścić, ale że na przykład przez cały czas trwania, prawie przez cały czas trwania, chłopcy mówili do mnie mamo. A ja mówiłam do nich, do Tomka i do Dawida, mówiłam syneczku. Że że to się przenosiło po prostu z tej historii filmowej na życie. Ja myślę, że były takie ustawienia, wiesz, pewne, które się zachowały właśnie chyba nawet teraz. Nie wiem, czy ja odnoszę takie wrażenie, jak tam biegnie, wiesz, Jowita, wszyscy do niej krzyczą ciociu. Tak, więc ale my, bo myśmy się bardzo zaprzyjaźnili, to co Dawid powiedział, to, i to podobno nie zdarza się tak często. Rzeczywiście to jest wielka wartość. Mamy nawet taką swoją grupę na SMS-ach, taki czat mamy. Aha. Właśnie rozmawiamy codziennie, w 11 osób na raz. A ta długo to już trwa? Tak, to jest trudne, zakończymy. Bo ja na przykład nie nadążam za nimi, żeby tak szybko SMS-ować, ale czasami mamy na przykład dwa takie dni, kiedy mówimy do siebie wyłącznie postaciami z filmu. oj Tereska, przestań, mówi na przykład Jowita do mnie. Ja mówię, Basia, uspokój się. I ona cały czas też SMS-uje ze swoim mężem Jurkiem, Adasiem Cywką, który też jest taki wspaniały. Ja i z jedną rzeczą muszę tylko powiedzieć, bo to jest na żywo, że tak się złożyło, że bardzo się zaprzyjaźniłam też w czasie tego filmu z Elżbietą Kępińską, z którą grałam tylko raz wcześniej. I bardzo się cieszę, że Elżbieta mogła zagrać w tym filmie. I jest wspaniałą, naprawdę, prawda? Okazała się taką wspaniałą naszą koleżanką, jednocześnie jest wspaniałą aktorką i nie mogła być dzisiaj z nami w kinie, ponieważ jest bardzo zaziębiona. Był taki pomysł, że jakoś ją wykradnę z domu, ale no to byłoby ryzyko, że ona się jeszcze przeziębi gorzej i będzie tragedia. Więc chciałam Elżbietę bardzo serdecznie pozdrowić i powiedzieć, że nam brakuje, że jej ja nie się ma. Dołączam. Pozdrawiamy wszyscy, oczywiście no. Panią Elżbietę Kępińską. No i chyba już nie zdążymy z kolejnymi pytaniami, ale ja myślę, że to jest też taki film, Ta cicha noc, że dopiero po projekcji, po pewnym czasie zastanowienia tych pytań może się nasuwać i więcej i jest o czym pomyśleć. Oby. I mam nadzieję, że to nasze dzisiejsze spotkanie zachęciło wszystkich, by wybrać się do kina. Niewiele mówiliśmy o samej treści, ale to właśnie dobrze, bo nie po to są filmy, żeby je opowiadać, a jednocześnie pojawiło się tyle różnych takich sygnałów, które myślę, że powodują, że ten film wzbudzi zainteresowanie od piątku najbliższego już w naszych kinach. Przypomnijmy jeszcze ostatnie już pytanie. No właśnie, mówiliśmy o Złotych Lwach, główna nagroda w Gdyni. Nagroda za główną rolę męską dla Dawida Ogrodnika, ale też nagroda dziennikarzy sieci kin studyjnych i lokalnych Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych Jury Młodzieżowego. No właśnie. Czy wszyscy twórcy filmu byli przygotowani na taki sukces? Zaskoczeni w Gdyni? Jak to było? Nie, ja myślę, że myśmy na tym planie mieli poczucie, że robimy coś fajnego, że to ma sens, bo cała ekipa, wspaniała zresztą ekipa, wyjątkowa, cała ekipa razem z nami pracując, myśmy mieli takie poczucie, że to jest jakaś dobra rzecz. Piotrek był tak wspaniale przygotowany, że to jest fajne, prawda? Ale chyba się nie spodziewaliśmy aż takich nagród. Kiwam, dźwięki, przepraszam, ja tylko kiwałem. Te dźwięki, ale... muzyki, to jeszcze jeden fragment właśnie kompozycji, oczywiście autora muzyki do filmu, Wacław Zimpel, przypominam. Tomasz, ostatnie tutaj słowa. Po drugie, ostatnie moje. No ja właśnie kiwałem głową dla potwierdzenia tutaj słów Agnieszki i no zgadzam się z tym, że już ja chyba przy pierwszym naszym spotkaniu w ogóle samo przeczytanie scenariusza już wywarło na mnie wrażenie. Miałem okazję jakiś taki, nie wiem, obejrzeć film, czytając scenariusz, więc wydaje mi się, że to też było dobrym. Zapraszamy. Zapraszamy. Zapraszam serdecznie. Cichą noc. Piątku. Już w tym tygodniu w naszych kinach. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję. Agnieszka Suchora pozostała z nami do końca. Tomasz Ziętek. No i dziękuję Państwu, naszym słuchaczom zgromadzonym w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Dziękujemy za audycję. Zofia Sylwin, Edyta Kocęba, Przemek Nowak i Ryszard Jaźwiński. Do usłyszenia. Autopromocja. Teraz Państwo musicie mi uwierzyć na słowo, ja macham rękami. Fotony światła niosą z sobą energię i że tak to ujmę, jądro za jądrem się rozszczepia i o tym wiedzą najstarsze nawet babcie. Doktor Tomasz Rożek udziela Państwu naukowych odpowiedzi na pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Na program z energią zaprasza sponsor Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, co to jest?